Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 sierpnia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiada na zarzuty części opozycji o tryb przesłuchań kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Nie przypominam sobie, żeby wcześniejsze przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego były publiczne. Rosja ocenia nowe amerykańskie sankcje jako bezpodstawne, zapowiada, że na nie odpowie. Już tylko dni dzielą nas od muzycznego wydarzenia w Gdyni. Niejawny tryb przesłuchań sędziów na określone stanowisko jest tradycją, tak uważa prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska w TVP Info odniosła się w ten sposób do zarzutów części opozycji, że Krajowa Rada Sądownicza przesłuchuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego za zamkniętymi drzwiami. Nie przypominam sobie, żeby wcześniejsze przesłuchania kandydatów na sędziów czy sędziów Sądu Najwyższego były publiczne. Jest to pewien proces naboru kandydatów na określone stanowiska. To tak jak są konkursy na określone stanowiska inne w innych zakładach pracy. Dziś KRS kontynuowała rozpoczęte wczoraj przesłuchania kandydatów. Jest ich blisko 200. Przewodniczący Rady Leszek Mazur zapowiedział wczoraj, że protokoły z przesłuchań zostaną udostępnione opinii publicznej. 43% Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku, 37%, że w dobrym. Tak wynika z sondażu Kantar Public. Ponad połowa ankietowanych ocenia, że gospodarka się rozwija, a 31% uważa, że jest ona w kryzysie. Zdaniem cytowanej w komunikacie Urszuli Krasowskiej z Kantar Public, po lipcowym pogorszeniu nastrojów społecznych okazało się, że sierpień nie przyniósł ich poprawy. Widać pewną polaryzację. Z jednej strony wzrasta liczba osób spodziewających się pogorszenia, ale także przybywa tych, którzy sądzą, że w ciągu najbliższych 3 lat sytuacja materialna ludzi w Polsce poprawi się, oceniła Krasowska. Badanie zostało przeprowadzone między 10 a 16 sierpnia. Przepytano ponad 1000 Polaków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński i poseł Małgorzata Wasserman zostali laureatami Złotych Kamer Telewizji w Polsce.pl. Gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie. Świętowano też pierwsze urodziny stacji. Bezpodstawne tak o nowych amerykańskich sankcjach nałożonych na Rosję mówi wiceszef rosyjskiego MSZ-u, a zapowiada, że Moskwa na nie odpowie, nie szkodząc rodzimym interesom. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 2 Rosjan oraz 2 firmy, rosyjską i słowacką, za ingerencję w amerykańską cyberprzestrzeń. Poinformował też o objęciu sankcjami 2 rosyjskich spedytorów morskich, którzy złamali ONZ-owskie sankcje nałożone na Koreę Północną. Wszystkie aktywa tych firm zostają zamrożone, a amerykańskie przedsiębiorstwa nie mogą z nimi handlować. W oświadczeniu opublikowanym na stronie rosyjskiego MSZ-u wiceminister napisał, że USA, nakładając na Rosję nowe restrykcje, działają zgodnie z zasadą im gorzej, tym lepiej. O jakim uzdrowieniu dwustronnych rosyjsko-amerykańskich relacji jest mowa w Waszyngtonie, napisał rosyjski polityk. A dla nas występ przed publicznością w Gdyni to wielka szansa, tak mówi Tulia Biczak. Razem z zespołem zaśpiewa w najbliższy weekend podczas Lata z Radiem Festival. Jest to wielkie wyróżnienie i wielka przyjemność dla nas, w ogóle jakiekolwiek kontakty z radiem. I tak też się czujemy wyróżnione, że możemy zaprezentować się wśród artystów, których słuchamy na co dzień. My jesteśmy nowe, świeże i ja myślę, że to jest wielka szansa dla nas, żeby pokazać swoją muzykę przed publicznością. Od piątku do niedzieli na 2 festiwalowych scenach wystąpią nie tylko młodzi, obiecujący artyści, ale też ci znani i utytułowani. Smolik, Brodka, Fisze, Made, Tworzywo, Cortez czy Koma. Festiwal organizują Polskie Radio i Gdynia, a koncertów można słuchać za darmo. To był Serwis Trójki. Janek Kałucki w studiu. Czas na serwis sportowy. A właśnie w tej chwili rozpoczął się mecz Huberta Hurkacza z Johnem Patrickiem Smithem. Panowie walczą w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego tenisowego US Open. Faworytem jest Australijczyk, który w przeszłości grał z Hurkaczem. To było niemal 2 lata temu. Wówczas Polak przegrał 2-6, 3-6. Dziś ma szansę na rewanż. Trzymamy kciuki. Podobnie zresztą jak za naszych zawodników, którzy w Sopocie walczą na Mistrzostwach Europy w windsurfingowej klasie RSX. W pierwszym dniu wśród mężczyzn prowadzi Francuz Thomas Joyard. Najlepszy z Polaków Radosław Furmański jest 4. W klasyfikacji pań najlepsza jest Rosjanka Stefania Elfutina. Natomiast z reprezentantek Polski najlepiej radzi sobie Karolina Lipińska, która zajmuje 7. miejsce. Imprezie z bliska przygląda się Krzysztof Łoniewski. Regata Mistrzostwa Europy u wybrzeży Sopotu? Wielu naszym windsurferom nie mogło się trafić nic lepszego. Paweł Tarnowski. Regeneracja w domu, wśród swoich, także bardzo fajnie. No w ogóle super się tu żegluje, bo znam ten akwen. U siebie jest tak, że była mistrzyni świata Małgorzata Białecka. Jest jakiś taki większy spokój przez to, że mieszkam w domu, że mam blisko, że mam znajomych, rodzinę tutaj. Żadna fala nie ma prawa zaskoczyć Radosława Furmańskiego. Na akwenie w Sopocie, na Zatoce Gdańskiej spędziliśmy naprawdę chyba miliony godzin. Wyłamała się tylko Zofia Klepacka. No ja właśnie tak nie znam tego miejsca. Ja pochodzę z Warszawy. I rzadko tutaj w tym roku nie pływałam, nie trenowałam. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Zakończenie zawodów w sobotę. Może do tego czasu Zofia Klepacka polubi akwen w Sopocie. Jak na razie brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z 2012 roku jest ósma. Kibicujemy też naszym niepełnosprawnym lekkoatletom, którzy rywalizują na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Ewa Durska zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą. Małgorzata Ignasiak była trzecia w wyścigu na 100 metrów. Mateusz Michalski był drugi na 200 metrów, a złoto wywalczył Michał Kotkowski, który był najszybszy w wyścigu na 400 metrów. Stanie 100 metrów na 400 metrów to jest katorga i w tych momentach mówi się, że ma się dość, że najpchnie by się stanęło, ale coś jednak ciągnie do tej mety. Wystraszyłem się trochę przeciwników na pierwszych 300 metrach, że nie mogę jej tak łatwo wyprzedzić, więc musiałem pokazać, kto tutaj ma tą formę, można tak powiedzieć, i te ostatnie 100 metrów dałem czadu. I na koniec piłka nożna, bo David Beckham otrzyma wyjątkową nagrodę od prezydenta UEFA. To wyróżnienie za wkład w promocję futbolu na całym świecie, profesjonalną postawę oraz zaangażowanie w akcje humanitarne. Były gwiazdor m.in. Manchester United i Realu Madryt jest dopiero szóstym piłkarzem wyróżnionym w ten sposób. Wcześniej nagrodę odbierali Bobby Robson, Bobby Charlton, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer i Paolo Maldini. Noc bez opadów i z małą ilością chmur. Na termometrach od 7 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 14 w Opolu i Krakowie. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Od 21 stopni w Suwałkach do 29 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 23 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa kolejny koncert nadzwyczajny. Wystąpi rewelacyjny pianista Leif Ove Andsnes i Bergen Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Eda Gardnera. W programie Paderewski, Britten, Sibelius i Chopin. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Klub Trójki jak zawsze zaczynamy od muzyki. I to będzie muzyka ze ścieżki dźwiękowej, ale niech to Państwa nie zwiedzie, bo nie o filmie dziś będziemy rozmawiać. A jednak ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Masz Wiadomość, który oprócz tego, że pokazywał rozkosze wczesnego internetu, to główna bohaterka była właścicielką małej, przytulnej, uwielbianej przez dzieci księgarni. Za chwilę w studiu goście The Cranberries na początek. Dreams, The Cranberries ze ścieżki dźwiękowej filmu Masz Wiadomość. Sprzed ładnych paru lat i piosenka, i film, a w studiu zapowiadani goście. Anna Karczewska, dobry wieczór. Inicjatywa książki Kupuję kameralnie. I na tym na razie skończymy. I Jędrzej Biegański z portalu wiedzaksięgarza.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To skojarzenie filmowe na początek, ono może nie jest tak zupełnie niezwiązane z naszym tematem, dlatego że kiedy myślę o, bo będziemy rozmawiać o małych, o kameralnych księgarniach. Kiedy myślę o takich księgarniach, to mam natychmiastowe skojarzenie też z małymi kinami. Jest pewne powinowactwo sentymentalne między tymi miejscami, z którymi wiążą się być może jakieś wspomnienia, które są bardziej przytulne, bardziej zachęcające do wstąpienia niż te bardziej zimne, wielkie, sieciowe, ogromne. No w ogóle cała historia książki Kupuję kameralnie się zaczęła od wiersza Gałczyńskiego Małe kina. Aha, czyli trafiłam. I od piosenki, tak, bo siedziałam sobie w domu i zastanawiałam się, czym się zająć, żeby coś robić. I postanowiłam, że będę ratowała małe kina, ale zrobiłam szybki przegląd, bo kino kocham tak samo jak książki mniej więcej. Chociaż teraz trochę w stronę książek się to wszystko przechyla. I postanowiłam sobie, że będę ratowała małe kina, zobaczyłam, jak wygląda sytuacja, uznałam, że to już za późno. Jednak jest troszeczkę za późno. No i wzięłam się za drugą rzecz, która jest mi najbliższa i którą też chyba trochę lepiej znałam, tak, bo pracowałam w księgarni. Moja rodzina jest związana w ogóle z rynkiem książki, więc zabrałam się za księgarnię. Okazało się też być już dosyć późno, ale może się jakoś uda. To skojarzenie jest bardzo ładne, dlatego że mówi pani od razu o ludziach, którzy przychodzą do kina, ale jednak film jest taką rozrywką społecznościową, a książka nie jest zupełnie prywatna, więc to, że księgarnie zmieniają się w tym kierunku, że stają się miejscem spotkań i społecznościowym, wspólnotowym, jest trochę nowe. No właśnie, oczywiście o tym, że księgarnia jest miejscem spotkań, za chwilę porozmawiamy, ale najpierw ustalmy, co to są za miejsca. Mówią państwo, księgarnie kameralne, to o czym mówimy? No to też był na początku, jak się spotykaliśmy z księgarzami, no batalia, dlatego że ja tą nazwę Książki Kupuję kameralnie wymyśliłam tak sama sobie, że tak powiem, jeszcze bez całego towarzystwa księgarskiego. No i potem próbowałam oczywiście utrzymać tą nazwę kameralną i przez lata jakoś tam się udeptała taka definicja, że to nie chodzi o kameralność w sensie wielkości księgarni, bo te księgarnie mają przeróżny metraż. Są księgarnie duże, są księgarnie zupełnie malutkie. Chodzi raczej o intymność kontaktu między klientem, gościem księgarni, a księgarzem. I o to, że ta kameralność polega na tym, że możemy poczuć się tam trochę jak u siebie. Usiąść w fotelu, porozmawiać, schować się trochę przed światem. Stąd się wzięła księgarnia kameralna. Nie mówimy tutaj o rozmiarach tej księgarni, ani o ilości woluminów, które tam są w środku. Tak, bo jest bardzo różnie i to jest no, takie dobre słowo, które promują świadomi wydawcy biblioróżnorodność i też jest, nie mam pomysłu słowotwórczego, jakie słowo mógłbym stworzyć, ale te księgarnie są biblioróżnorodne, to znaczy mają różne książki, są w różnych lokalach, prowadzą je zupełnie różni ludzie, którzy mają różne sposoby też na budowanie kontaktu z czytelnikami, swojej promocji, która też jest teraz bardzo ważna. No ale poza tym jest jeszcze takie drugie słowo, to jest, czy nawet dwa określenia, to są księgarnie niesieciowe, takie, które są poza wielkimi sieciami i chyba tak Ania też je liczy trochę w różnych swoich statystykach. Tylko mam problem, bo mamy sieci, które mają trzy księgarnie i wtedy nie wiem, czy to jest sieć, czy nie sieć, tak. Więc stwierdziliśmy, że wykluczamy sieciowość jednak. Ta klasyfikacja mogą się bardzo różnie układać w takim razie. To porozmawiajmy o tym, jakie inicjatywy pani Anno się pojawiły już po tym pomyśle inicjatywy Książki Kupuję kameralnie, bo tam już kilka innych również funkcjonuje, bardzo zacnych w tym wykonaniu. To pączkuje cały czas. Książki Kupuję kameralnie obchodziło parę dni temu, 8 sierpnia, 6 urodziny, więc to już trochę potrwało. W międzyczasie poznałam mnóstwo ludzi, którzy robią bardzo dobre rzeczy dla księgarni. Głównie są to księgarze, ale Jędrek zalicza się do tego zacnego grona. No i z tego się narodziło parę rzeczy. Najpierw się narodził warszawski weekend księgarni kameralnych, jako warszawski jeszcze wtedy. To był 2016? Tak, 16 rok. Robiliśmy to 4 czerwca. Była to, pamiętam, bardzo pechowa data, bo się okazało, że są obchody niepodległości. Pierwszych wolnych wyborów. KOD maszerował po Warszawie, to jest powrotem i był upał, więc do księgarni prawie nikt nie przyszedł. Ale dobrze nam to wyszło bardzo od takiej strony komunikacyjnej. Bo nagle się okazało, że ludzie w ogóle dowiadują się, że mają pod nosem księgarnię w Warszawie. Bardzo często o tym w ogóle nie wiedzą. Tak się trochę zresztą zaczęła cała moja działalność, że ludzie do mnie dzwonili, pytali, gdzie jest księgarnia w Warszawie, więc z tego się trochę wzięła cała mapa i cała inicjatywa. Potem wymyśliliśmy weekend książki niedorosłej z polską sekcją IBY, czyli zajęliśmy się książką dla dzieci i młodzieży. Potem zrobiliśmy drugi weekend księgarni warszawskich, ale już to wyszło trochę poza Warszawę i zrobiło się ogólnopolskie nagle i niespodziewanie. Jest to mnóstwo roboty i bardzo trudny taki do koordynacji, trudne przedsięwzięcie. No bo jedna osoba nie jest w stanie tak naprawdę ogarnąć tego wszystkiego, co się dzieje w całej Polsce, a tych księgarni jest sporo. Relatywnie, jak się to koordynuje, to jest sporo. Tak naprawdę jest ich bardzo, bardzo mało. Tak. I z tego się też trochę wziął blok rezerwaty książek, na którym się pojawiają takie nieudolne zdjęciowe relacje i mam nadzieję, że trochę bardziej udolne tekstowe. No ja po prostu jak miałam okazję, to jeździłam po Polsce i wchodziłam do tych księgarni, rozmawiałam z księgarzami. Z tego potem wypączkował przewodnik po księgarniach, już za pieniądze z fantastycznego projektu Partnerstwo dla Książki. Pan Jędrzej przyniósł do studia i właśnie możemy jeszcze raz zaprezentować dźwiękowo. Tylko proszę dźwiękowo, bardzo. Ale zachęcamy do odwiedzenia bloga, bo tam rzeczywiście też... Tak, tam większość... Ania jeszcze rozdaje. Rozdaje, tak, ja rozdaję ten przewodnik, to prawda, bo on został zrobiony właśnie jako... pomyślany jako promocja, jakby on nie jest do sprzedaży, nigdy nie miał być. Tym bardziej, że jest właśnie sfinansowany przez Ministerstwo Kultury. No i też wspaniałe, bardzo mi tego brakuje, cykl taki wideo, który realizowałam z Marcinem Wilkiem, którego serdecznie pozdrawiam i uwielbiam. Misja księgarnia, byliśmy w 5 księgarniach w Polsce i robiliśmy takie reportaże wideo. Niestety w tym roku z Partnerstwa dla Książki i wydawnictwa książkowe, i wydawnictwa, i filmy, i realizacje wideo zostały wykluczone, więc żadnej z tych rzeczy nie możemy kontynuować. Przynajmniej z tego programu. Pani Anno, chciałam zapytać, bo pani o tym wspomniała troszkę, ale tutaj chciałabym trochę podrążyć, skąd się ta... Teraz przychodzi mi do głowy słowo fascynacja, ale oczywiście ono nie jest adekwatne. Jest trochę, ale podejrzewam, że jeszcze kilka by tutaj złożyło się na to, co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o pani stosunek i pani zaangażowanie w tę sprawę, ale skąd to się wzięło? Nie wiem. To naprawdę było trochę tak, że ja zawsze lubiłam i zawsze bardzo doceniałam takie rzeczy, które są robione z pasją. Uciekłam jakiś czas temu z korporacji właśnie po to, żeby szukać i pracować z ludźmi, którzy po prostu są przekonani do tego, co robią. A wśród księgarzy takich ludzi jest mnóstwo, żeby nie powiedzieć wszyscy. Muszą mieć determinację, to jest... Tak, zdecydowana donkiszoteria pełna. Tak. I to są wspaniali ludzie, to są ludzie, którzy są oczytani, z którymi się cudownie rozmawia o książkach. Oczywiście myśmy się przez ten czas zaprzyjaźnili. Są tacy księgarze, którzy już księgarzami przestali być, albo na przykład nasza ukochana księgarka Ula, która została teraz księgarką w Pradze czeskiej, ma swoją własną księgarnię wreszcie i cały czas utrzymujemy kontakt. I to jest takie już teraz trochę pannarodowe porozumienie księgarzy, bo łączy ich to, że faktycznie chcą promować czytelnictwo, ale nie w taki sztuczny sposób, tylko robią to taką pracą u podstaw. Bardzo często poświęcając bardzo dużo takich zwyczajnych, życiowych przywilejów, żeby te księgarnie móc utrzymać. Panie Jędrzeju, to jeszcze porozmawiajmy w takim razie o portalu wiedzaksięgarza.pl, bo tam mnóstwo informacji dla księgarzy, ale myślę, że zwykli czytelnicy też coś znajdą dla siebie, natomiast rzeczywiście księgarze również mnóstwo wskazówek, jak zająć się tym biznesem, o którym też za chwilę porozmawiamy od tej strony, mam nadzieję. Organizatorem portalu Wiedza Księgarza jest Fundacja Legalna Kultura, która kojarzy się pewnie większości słuchaczy z nieco innym obszarem, na przykład filmowym, ale poza tym fundacja od 6 lat prowadzi kampanię, która tak naprawdę edukuje, gdzie kultura jest legalna, która szanuje prawa twórców. Myślę, że to jest dzisiaj dość ważne, żebyśmy mieli świadomość, że twórca na przykład, którego jesteśmy jakimś wielkim entuzjastą, dostaje jednak jakiś zwrot, jakąś zapłatę i myślę, że można o tym otwarcie mówić, że to jest duży problem. Ale w przypadku rynku i księgarskiego, i w ogóle rynku książki, przemysłu książki w Polsce, ten problem wygląda trochę inaczej, no bo rynek e-booków to zaledwie 5%, no a takim dobrym źródłem, najlepszym źródłem, i tak uznała fundacja, jest właśnie kameralna, niezależna księgarnia, za którą stoi człowiek i która też chyba jednak częściej niż wielkie sieci zwraca uwagę na poszanowanie praw twórców. Księgarnia jako miejsce spotkań, to już się pojawiło tutaj, to może ten wątek rozszerzmy. Ja przyniosłam i pan Jędrzej, o dziwo, również tę samą książkę przyniósł do studia, Jorge Carrión, Księgarnie. Wypisałam sobie... Czy mam zrobić dźwięk teraz? Teraz ja robię dźwięk, bo otwieram właśnie dlatego, że zamierzam zacytować i to jest wstęp do tego wątku naszej rozmowy. Z podróży włoskiej Goethego z 1786 roku z września pisze Goethe tak. Udało mi się w końcu zdobyć dzieła Palladia. Zaszedłem przy tej okazji do księgarni. We Włoszech wygląda ona całkiem inaczej niż u nas. Wszystkie książki są zbroszurowane i o każdej porze dnia można tu spotkać doborowe towarzystwo. Każdy, kto ma coś wspólnego z literaturą, stale tu wpada. Duchowni, arystokraci, artyści. Klient prosi o jakąś książkę, przegląda ją, czyta i jeśli ma ochotę, włącza się do rozmowy. Zastałem w księgarni z pół tuzina ludzi, a kiedy zapytałem o dzieła Palladia, wzbudziłem powszechne zainteresowanie. Gdy księgarz szukał książki, oni ją zachwalali i nie szczędzili informacji o obu wydaniach możliwych wówczas. No właśnie, to miejsce spotkań, księgarnia, jak się okazuje, zawsze była i być może niektóre z tych miejsc przestały być, ale te kameralne, bo już używajmy tego sformułowania, starają się wciąż być, pozostają tymi miejscami spotkań. Co tam za spotkania się mogą odbywać? Fundacja oprócz, a właściwie obok portalu Wiedza Księgarza, który rzeczywiście jest zorientowany czy stworzony w taki sposób, aby wzajemnie księgarze wymieniali się wiedzą, doświadczeniami, praktyką. Są też tam porady prawnika, napisane w taki sposób, żeby można było, kiedy jakiś problem się pojawia, po prostu z nich skorzystać. Ale obok tego no, wyświechtane słowo projektu, fundacja zorganizowała taki cykl spotkań w kameralnych księgarniach, Księgarnia Marzeń. Polegał on na tym, że dwukrotnie znani artyści, myślę, że cenieni też przez czytelników, przyjeżdżali do tych księgarni i w takim cyklu dwóch spotkań czytali najpierw pierwsze fragmenty książki. Po miesiącu, w trakcie którego organizowała księgarnia różne mniejsze spotkania, ten artysta przyjeżdżał ponownie do księgarni i czytał zakończenie. I takim bardzo miłym podsumowaniem tych spotkań była zawsze dyskusja. I ja miałem takie obawy, że nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać o tych książkach. Okazywało się, że ten sposób, ten model czytania, trochę zaangażowanie przez tych artystów, którzy też interpretowali te teksty, sprawił, że nie mogliśmy skończyć spotkań. To jest jeden model, ale tak naprawdę księgarze na co dzień organizują jakieś spotkania. Poza tym tych spotkań i wydarzeń, czy to w trakcie weekendu księgarni kameralnych, czy nie, jest coraz więcej. Ja mam wrażenie, że one się rozproszyły w taki sposób, że coraz to nowe formy tych spotkań się pojawiają i tak na przykład spotkania filozoficzne dla dzieci w księgarni Firmin w Gdańsku. Byłem absolutnie zaskoczony, że obok wielu warsztatów no, dzieci mogą skorzystać z takiej wiedzy. Ale też te księgarnie są bardzo różne. Ja myślę, że część z nich słusznie, że staje się instytucjami kultury. No właśnie, bo do tego, przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale do tego myślę, cały czas tej rozmowie też zmierzamy, żeby to powiedzieć, to co też pani Anna mówiła wielokrotnie w różnych miejscach, że księgarnia tego typu to jest właściwie właśnie nie miejsce transakcji handlowej, tylko instytucja kultury. Miejsce spotkań to mówimy też tak bardziej romantycznie, powiedzmy, idealistycznie, ale instytucja kultury to trzeba zaznaczyć. To jest to, co mówi Jędrek, to są takie spotkania zorganizowane, że tak powiem, ale jest mnóstwo, jestem wielką wielbicielką takich spotkań, przypadkowych spotkań czytelników w księgarniach. Pamiętam, jak byłam jakoś niedawno w antykwariacie Kwadryga, który też serdecznie pozdrawiam i jestem fanką Don Quixota i spotkałam tam pana, który ma, no absolutny, jakby jego pasją życiową jest Don Quixot i wszystko, co z nim związane. No i spędziliśmy chyba dwie godziny. Czy to był Terygiliam przypadkiem? Niestety, to nie był Terygiliam. Chociaż pan był też bardzo sympatyczny. I spędziliśmy chyba ze dwie godziny rozmawiając, interpretując Don Quixota, rozmawiając o przedstawieniach Don Quixota, tłumaczeniach. Ja się tam dowiedziałam mnóstwa rzeczy. I to było zupełnie przypadkowe spotkanie. I takich spotkań jest dużo. I tak naprawdę o każdej porze dnia, nocy niestety jeszcze nie, można wejść do księgarni i coś tam dla siebie znaleźć, spotkać kogoś, poznać, nie wiem, nawiązać relacje. Założyłyśmy taki klub książkowy, kobiecy klub książkowy, też staramy się spotykać w księgarniach. Moje dziecko na przykład teraz jest na półkoloniach w księgarni warszawskiej, więc w tych księgarniach dzieje się dużo różnych rzeczy, które no nie są w stanie się wydarzyć w internecie. Jak się dokonuje transakcji, wrzuć do koszyka i potem zapłać, to nic więcej nie dostaniemy. To jest jedyne, co dostajemy. W księgarni dostajemy ogromny pakiet, czasami z niespodzianką różnych korzyści. Porozmawiamy o księgarzach. Bo to są ci ludzie, którzy no, poruszają tym wszystkim, prawda? Którzy dobierają, bo przecież to są też takie księgarnie, w których być może nie dostaniemy, albo nie zawsze dostaniemy bestsellery, ale dostaniemy książki, których być może w dużych księgarniach, w innych księgarniach nie dostalibyśmy. Często to jest autorski wybór. Często to są też specjalistyczne księgarnie, które skupiają się, nie wiem, czy na książkach dla dzieci, czy podróżniczych, czy komiksach chociażby także. Więc porozmawiajmy o tych ludziach z pasją, których spotykacie w tych swoich podróżach, czy w tych swoich spotkaniach właśnie szlak kameralnych księgarni. Co to są za ludzie? Ja bardzo lubię ten moment, kiedy dostaję na Facebooku wiadomość od kolejnej osoby, która postanawia założyć nową księgarnię. i się zgłasza z pytaniami. Co jest wyzwaniem? Co jest oczywiście wyzwaniem. To są bardzo różni ludzie. Mamy przekrój wiekowy od 20 paru do 60 paru lat. Są to czasami księgarze z ogromnym doświadczeniem, kilkudziesięcioletnim w zasadzie w księgarstwie. Na przykład jedno z moich ulubionych małżeństw z Choszczna, z księgarni, która zresztą jest ewenementem. To jest jedyna księgarnia w 16-tysięcznym mieście, która organizuje już teraz inkorporowany trochę do naszego weekendu Dzień Książki i przychodzi do nich około 1000 osób jakby i kupuje te książki. Oni mają faktycznie puste półki po tym jednym dniu. To są księgarze, którzy uczyli się w technikum księgarskim, czy już nie pamiętam, czy to kiedyś było gimnazjum, czy technikum, to, które jest w Warszawie na Bielanach. Potem pracowali w księgarni, zdaje się, Nike w Warszawie, a potem przenieśli się do Choszczna i tą księgarnię prowadzą od, nie wiem, 20 czy 30 lat tam. Ale mamy też ludzi, którzy nagle, z potrzeby serca w zasadzie, postanawiają założyć po prostu księgarnię. Nigdy nie mieli z tym nic wspólnego. Kochają książki, to oczywiście musi być, to jest chyba taki warunek sine qua non, bez którego się nie da inaczej. I nagle postanawiają założyć księgarnię. I jakby to są bardzo różne doświadczenia, bardzo różne podejścia. Oczywiście u nas na naszej tajnej grupie na Facebooku zawsze jest burza o to, czy jest sens zakładać księgarnię, nie znając się na tym zupełnie. Ja jednak jestem po stronie pasjonatów, uważam, że zdecydowanie tak. Ja odrobinkę mniej. Dlaczego? Dlatego, że przyglądamy się tym problemom i naprawdę nie możemy o tym zapominać, tylko myślę też budować jakąś społeczność, która będzie, no, je zmieniała te sytuacje. Ale wiesz, że Bąk, gdyby wiedział, że nie potrafi latać, to by nie latał. Znaczy w sensie, że nie może fizycznie latać, to by się nie uniósł, więc może to jest jakiś sens w tym, że ludzie nie wiedzą o tym, że to jest takie trudne i dlatego zakładają księgarnię i może na przykład im wyjdzie. Trzymamy kciuki. Może jeszcze parę przykładów, bo pamiętam z tego cyklu Misja Księgarnia, wizytę w Mysłowicach. No, chociażby. Pani Bożenna Król. Tak, to jest ciekawa postać. To jest pani, która do mnie zadzwoniła po tym, jak napisałam chyba w magazynie książki jakiś taki, nie tym magazynie książki, tym magazynie książki, który jest wydawany przez Bibliotekę Analiz. Jakiś był chyba wywiad ze mną, albo jakiś materiał o tym właśnie, że co robię dla księgarni. Ona zadzwoniła z płaczem podziękować mi za to, co robię, i zaczęłam z nią rozmawiać. Okazało się, że ona też, nie wiem, od 30 lat prowadzi księgarnię w Mysłowicach. Ta księgarnia w ogóle ma historię, chyba 1925 rok to jest moment, kiedy została założona. Potem oczywiście była domem książki, jak większość księgarni w Polsce. I pani Bożenna walczy od lat, naprawdę, 30 lat o to, żeby była jednolita cena książki w Polsce, żeby ktoś zauważył księgarnię, żeby zaczął je traktować właśnie jako instytucję kultury. No nie jest jej łatwo, bo Mysłowice są jednak takim niewielkim, też relatywnie, ośrodkiem. Ona chodzi do władz w Mysłowicach, natomiast nic na tym nie zyskuje. No i ostatnio jakby w takim charakterze gwoździa do trumny dostała supermarket, w którym też sprzedaje się książki, które otworzono tam dosłownie, nie wiem, parę kroków od niej. Ale to jest kobieta z ogromną pasją. Też taka, która niektórych książek po prostu nie weźmie do siebie do księgarni, niektórych nie chce ludziom sprzedawać, mimo że je ma. Na przykład nie chciała nam sprzedać w Poszukiwaniu Straconego Czasu, bo powiedziała, że my to sobie kupimy gdzie indziej, a może przyjść ktoś tutaj z Mysłowic, kto będzie potrzebował i co on wtedy zrobi. I takie osoby tak naprawdę są trochę taką siłą napędową tego całego projektu, dlatego że jak ja słyszę coś takiego, jakieś kolejne kłody, które się rzuca księgarzom pod nogi, bo niestety się rzuca trochę, to mam ochotę po prostu coraz bardziej o to walczyć i na szczęście też jest taka spora grupa księgarzy, którzy faktycznie dosyć aktywnie działają. To jest właśnie Małgosia Narożna ze Szczecińskiej Fiki, która naprawdę jak ta trzcina w ogóle w zen kładzie się i wstaje cały czas, zmienia lokale, walczy o to, żeby tą swoją księgarnię, żeby to swoje marzenie mieć i prowadzić dalej. I jakby robi dużo poza tym, bo na przykład pisze rekomendacje książek do lokalnej gazety, pojawia się w radio, jeździ na spotkania księgarzy w Polsce. W polskiej sekcji IBB. Tak, działa w polskiej sekcji IBB. Stąd też ogromne doświadczenie, znajomość rynku książki dziecięcej i młodzieżowej. I no to jest kobieta petarda, no. Ale właśnie dlatego ona wzbudza we mnie jakiś taki ogromny, ogromny szacunek, bo jest sama, robi wszystko sama w tej księgarni. I robi to szalenie profesjonalnie. Czy to identyfikacja wizualna, czy to, jak ona promuje te księgarnie, jakie wydarzenia tam organizuje, co robi tak naprawdę dla najmłodszych czytelników, to wszystko robi sama. To jest tylko kilka przykładów. Myślę, że państwo mogliby w nieskończoność. Mnie przypomina się księgarz z filmu Notting Hill. Ale myślę, że też zmierzamy w tej rozmowie do tego być może trudniejszego momentu. To znaczy tego, jak rzeczywiście wygląda sytuacja tych księgarni. W kontekście oczywiście tego, że na rynku dominują te księgarnie sieciowe duże, prawda? Czy też sprzedaż internetowa, bo tam książki są zwykle też w niższych cenach. No więc jak sobie radzą kameralne księgarnie? Ale tu zróbmy na moment kropkę. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Anna Karczewska, inicjatywa Książki Kupuje Kameralnie i Jędrzej Biegański z portalu wiedzaksięgarza.pl są gośćmi Klubu Trójki dzisiaj. No właśnie, to porozmawiajmy trochę o liczbach i porozmawiajmy o tym, jak sytuacja księgarni kameralnych, które tyle nam dają, o czym już rozmawialiśmy, wygląda rzeczywiście w Polsce. Ten problem z Ile jest tych księgarni? Bo jeszcze musimy powiedzieć, że pani Anna też stworzyła mapę księgarni kameralnych i ich jest tam około 150. Jest około 150, ale już ostatnio znalazłam taką ikonkę z takim trupią czachą z kośćmi i zaznaczam te księgarnie, które upadły na mapie. Ale dobra informacja jest taka, że poziom się w miarę wyrównuje, powstają nowe księgarnie. Około 150. Ja nie mam fizycznie możliwości, finansowo w zasadzie chyba bardziej, żeby pojechać do wszystkich i sprawdzić, czy one faktycznie są dobrymi księgarniami. Opieram się trochę na rekomendacjach internautów, rozmowach z ludźmi. Więc jest jakiś cień szansy, że jest ich jeszcze trochę mniej, niestety. Niestety tak. I ten problem z liczbami polega też na tym, że tak naprawdę nie wiemy, ile jest księgarń, bo Polska Izba Książki liczy w ogólnopolskiej bazie księgarń chyba wszystkie punkty, gdzie można odebrać, dostać książkę. Mhm. Jako księgarnię. Jako księgarnię, bo jest ich zaskakująco dużo. To jest około 1800 punktów. Ale ciekawsze w tej bazie dane to na przykład to, że w Polsce jest 0,45 księgarni na 10 tysięcy mieszkańców, podczas gdy we Francji jest to 0,76. I to jest jakaś różnica, o której można rozmawiać także wtedy, kiedy mówi się o tych problemach księgarń w kontekście legislacji, ekonomii, no i też trochę praktykach czytelniczych Polaków. Z czym się takie księgarnie na co dzień borykają? Jak rozmawiacie, kiedy rozmawiają państwo z księgarzami? Jak to z ich opowieści z brakiem wygląda? Klientów. Z brakiem klientów. Z brakiem klientów. To jest oczywiście podstawowy problem. Natomiast jakby jest taka nieświęta trójca, jest tak. Są wysokie czynsze. Jest też to, że jakby druga strona tych wysokich czynszów jest taka, że często to są w dużych miastach, na przykład w Warszawie. To są lokale, które się nie bardzo nadają na księgarnię. Te, które zostały, że tak powiem, jeszcze do wzięcia. Albo wymagają ogromnego wkładu na remont, którego no, zazwyczaj księgarze nie mają. To jest jedno. Druga sprawa to jest nieuregulowany i absolutnie dziki rynek książki w Polsce, czyli to, że książka w dniu premiery potrafi kosztować w internecie 40% taniej. Księgarz nie jest w stanie sprzedać, znaczy przede wszystkim nawet nie dostaje od dystrybutora takiego rabatu, żeby móc obniżyć. Musiałby po prostu tracić na tej książce fizycznie. Nie to, że nie zarabiać, tracić. Oczywiście też opcja tego, że bardzo wiele książek i bardzo wiele przesadzam, teraz już troszeczkę może mniej, robi wyłączność dla dużych sieci sprzedażowych, więc książki, o której się wszędzie mówi, nie ma w księgarniach. I ludzie przychodzą, pytają o tą książkę, okazuje się, że jej nie ma i wychodzą z przekonaniem, że w tych księgarniach nic nie ma. A to jest nieprawda, w tych księgarniach jest dużo więcej niż gdzie indziej, tylko są inne książki po prostu. Oczywiście jakby taka niewisienka na nietorcie, czyli to, że w Polsce po prostu ludzie nie czytają tych książek. Czytelnictwo jest bardzo niskie i te książki są na bardzo nisko w tej hierarchii potrzeb. Cały czas panuje przekonanie, że książki w Polsce są drogie. Ja cały czas odpowiadam. Guzik, prawda? Bo książka kosztuje co pizza. Książka się kupuje na całe życie. Pizza się zjada, jak ktoś jest słaby w te klocki, to w 40 minut. Więc książka średnio kosztuje około 39,90-45 zł w Polsce. To jest coś, co się ma na zawsze. Więc nie można mówić, że to jest drogie. No, byle t-shirt kosztuje więcej w tym Trudno momencie. Trudno też tutaj porównywać, tak, prawda? Tak. Ja powiedziałem, że książki są drogie i może wyjaśnię, dlatego że wiąże się to też z problemami w całym przemyśle książki w Polsce, bo ta sztuczna marża, którą dolicza się już wraz z wydaniem książki, to jest około 20-30%, wydawcy zabezpieczają się w ten sposób, doliczając te marże do ceny książki, w razie gdyby dystrybutor, hurtownia, duża sieć żądała rabatu, który zabezpiecza. Więc tak naprawdę to, co mamy na okładce, tę cenę okładkową książki, to jest sztuczna cena, jest właściwie wygenerowana przez jakieś obliczenia, ile trzeba dodać, żeby nie stracić. Rozumiem to, no ale tracą na tym czytelnicy, dlatego księgarze chyba rzeczywiście bardzo często wracają do tematu stałej, jednolitej ceny książki, bo to byłaby sytuacja, która w jakimś stopniu mogłaby uporządkować ten rynek, zupełnie nieuporządkowany, rozproszony, trochę dziki. No a z drugiej strony są różne głosy, tak? To znaczy mówi się o tym, że stała cena książki to byłaby ingerencja w rynek, sztuczna, w wolny rynek, ale z drugiej strony jest to też ochrona przedsiębiorcy i jego ruchomości. Kiedy mówimy o wydawcy, który puszcza na rynek 1000 egzemplarzy książek, które nie wiadomo, czy w ogóle się sprzedadzą. Tak? Też myślę, że w tej sprawie warto by się spotkać w zupełnie tak. innym momencie. Ale to są realne problemy. Tak, oczywiście, to też są problemy tych księgarzy. A z kolei to w takim razie porozmawiajmy o tym, gdzie szukają, gdzie mogą znaleźć wsparcie księgarze z kameralnych księgarni. Partnerstwo dla książki to już... Tak. To jest taki program, który jest dobrym pomysłem bardzo. Oczywiście, jak wszystkie pomysły, można było go trochę ulepszyć. Natomiast w tym przypadku jest chęć dialogu. W sensie jesteśmy jakby cały czas wysłuchiwani, jeżeli chodzi o to, co by można było zmienić, poprawić. Niestety jest to jedyna instytucja, która wspiera księgarnię. Ja teraz będę walczyć, mam taki nowy pomysł, o to, żeby, skoro już duże firmy komercyjne inwestują w festiwale muzyczne i filmowe, to żeby powoli zaczęły wspierać też festiwale literackie, których w Polsce jest dużo, są bardzo dobre. Właśnie się skończył Literacki Sopot z wspaniałymi gośćmi, m.in. Zadie Smith. Będzie festiwal Konrada niedługo w Krakowie, też bardzo dobry festiwal. A ja wróciłem ze świetnego festiwalu w Szczebrzeszynie. Stolica języka polskiego. Tak, muszę za chwilę coś powiedzieć o tamtejszej księgarni. Więc będę się starała zrobić tak, żeby przekonywać biznes do tego, żeby trochę inwestował w wydarzenia, oczywiście nie w same księgarnie. Natomiast no, to, co może pomóc księgarniom, to jest wygenerowanie potrzeby kupowania tych książek, a to jest, myślę, że teraz nasza największa bieda i największe nasze zadanie, żeby przekonać ludzi do tego, że faktycznie te książki po prostu potrzebują. Przypominam sobie taką anegdotę z którejś z rozmów z panią, które czytałam, przygotowując się do tego naszego spotkania, że właściciele którejś z księgarni stawiali Oscara Wilda obok 50 twarzy Greya, tak, myśląc, tak. że być może ktoś dzięki temu, że tytuł go przyciągnie, zainteresuje się także Wildem, prawda? Ale są tacy księgarze, jest ich sporo, którzy... To była bardzo sprytna sztuczka jeszcze. Tak, ale oni w ogóle dodać. Mają cały arsenał takich trików, które powodują, że ktoś przychodzi kupić książkę, która no... Jakby nie lubimy też takiego oceniania, no ale wiadomo, że są książki, które są jakby no nie tak dobre jak inne książki, więc księgarze bardzo umiejętnie teraz potrafią podmienić w wyobrażeniu człowieka jedną książkę taką nie najlepszą na taką trochę lepszą. Oczywiście chodzi o to, żeby czytać książki w ogóle. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli ktoś ma kupić złą książkę o wychowaniu dzieci albo dobrą książkę o wychowaniu dzieci, to księgarz będzie umiał podjąć taką decyzję, która może być ciekawsza, lepsza, nie wiem, bardziej pasująca merytoryczna, do potrzeb danej osoby. Albo też. Bardziej pasująca, tak. Z moich czasów, jak byłam księgarką, pytanie ludzi o to, jaki film ostatnio obejrzeli, który mi się podobał, który wywołał zawsze po prostu zdziwienie na twarzy, to jest sprawdzanie wrażliwości tego człowieka, bo każdemu się podoba co innego. Jedni lubią właśnie 50 twarzy Greya i ja absolutnie się z tego nie śmieję i nie piętnuję tego, a drudzy wolą już właśnie przywołanego portret Doriana Greya, Oscara Wilda. I jakby ci czytelnicy są równi, tak? Natomiast w księgarni mogą liczyć na to, że ktoś ich wysłucha, zrozumie i da im faktycznie taką książkę, którą potrzebują, a nie taką, która jest na billboardach i jakby jest o nim głośno i naprawdę niekoniecznie musi im się spodobać. Ja też mam wrażenie, że dobra księgarnia to jest taka księgarnia, która często daje nie tylko książkę, ale też człowieka, który daje instrukcję, jak ją czytać. Ja myślę, że tego bardzo oczekujemy, bo naprawdę paradoksalnie czytanie jest dość trudną rozrywką. No jest mniej społecznościowe, oczywiście dopóki się nie zorganizujemy, a jest to prywatna lektura, raczej taka no, zamknięta i wyłącznie związana z jedną osobą. Więc księgarz jest rzeczywiście takim no, transferem wiedzy trochę jak czytać. Ja takich księgarzy spotykałem i przyznam szczerze, że chyba najbardziej jakaś taka orientacja w tym, co on ma na półkach i co on wyczuwa, że ja bym chciał przeczytać, a potem jeszcze mi powie, że na przykład, nie wiem, można tę książkę czytać na kilka sposobów, jak 100 tysięcy miliardów wierszy, to jest wspaniała wartość. No ale druga rzecz, jeśli mówimy już o tych problemach przed chwilą, rozmawialiśmy, to jest to, że te ruchy, tych kilka ruchów i program Partnerstwo dla Książki, moim zdaniem jednak zbudowały jakąś więź pomiędzy księgarzami. I jeśli oni gdzieś zwracają się o pomoc, albo czymś się inspirują, na czymś się wzorują, mam na myśli jakieś na przykład nowe modele sprzedaży książki, o których pani tutaj mówiła, to jednak oni to robią od siebie nawzajem. To znaczy widzę, że i na grupach nawzajem komentują trochę różne sposoby sprzedaży, często dogadują się, mówiąc kolokwialnie, w sprawie hurtowni. To są codzienne problemy i zwracają się do siebie samych nawzajem. I tak też stworzyliśmy taką bazę dobrych przykładów czy też praktyk księgarskich właśnie na portalu Wiedza Księgarza. Nie chcieliśmy nikomu mówić, co ma robić, jak prowadzić księgarnię, bo jeśli w tak trudnej sytuacji nadal prowadzi, to jest to wyzwanie i ogromne osiągnięcie. Więc oni nawzajem dzielili się trochę takimi poradami, wskazówkami, co można jeszcze zrobić, aby po pierwsze ten klient, czytelnik był, a po drugie, żeby wracał. I zapisałem sobie specjalnie taki cytat z Barbary Skrzyńskiej z księgarni w Brzegu Dolnym. Pozdrawiam, Basię. Tak, która właśnie w ramach takiej wskazówki napisała mi, że naszym najważniejszym narzędziem pracy jest pamięć. Staramy się pamiętać, o co pytają klienci, co kupują, aby przy następnym spotkaniu móc nawiązać z nimi bardziej czy bezpośredni kontakt. I myślę, że to jest ogromna wartość, że księgarz o nas pamięta. Trudno się nie zgodzić. Właściwie nabrałam powietrza i marzę o takiej księgarni w okolicy, bo to też jest tak, że właśnie, a co taka księgarnia kameralna, co taki księgarz zaangażowany z misją może zrobić dla społeczności lokalnej? Bo my mówimy oczywiście o księgarni, która jest, powiedzmy, księgarnią dzielnicową, ale są też księgarnie w małych miastach. Jak właśnie wygląda sytuacja tych księgarni w małych miastach? To jest dostęp do książki. Będąc w Szczebrzeszynie, zdałem sobie sprawę, że taka malutka księgarnia Chrząszcz, która tam działa w centrum miasteczka, jest jedynym miejscem w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, w którym mogę kupić nowości wydawnicze, mogę kupić książki sprzed kilku lat i mogę kupić kilka świetnych poradników, przewodników po roztoczu. To jest jedyne takie miejsce, więc myślę, że dostęp do książki to jest taka podstawowa wartość w niektórych miejscowościach, gdzie on jest naprawdę utrudniony. Oczywiście możemy mówić o tym, że jest internet. I to prawda jest, ale ja wolę chodzić do księgarni. Jest sporo takich księgarni. Wbrew pozorom ta książka, która leży tutaj przed wami na stoliku, czyli księgarnie Jorge Carriona, to jest taki zbiór i historii o różnych księgarniach w całej Europie, czy na całym świecie nawet. Mhm. I na spotkaniu w zeszłym roku na festiwalu Konrada bardzo mnie rozbawił autor książki, który powiedział, że no przecież na każdym osiedlu jest księgarnia, która tam spełnia jakieś funkcje, więc nie ma na każdym osiedlu księgarni. W Warszawie w ogóle takich dzielnicowych księgarni w zasadzie nie ma. Jest Baczyński na Bielanach, jest Villa Buki na Wilanowie, no jest kilka takich księgarni, ale generalnie to się grupuje w centrum. W Krakowie jest tak samo, Poznań, Wrocław, w zasadzie podobna sytuacja. W Wrocławiu jest Humurdalia, świetna. Tak, to jest, osiedlu, tak, to jest osiedlowa szkole, księgarnia, to prawda. Natomiast księgarnie, ja ostatnio jestem świeżo, mam fazę zakochania w księgarni Korneli Przyjaciele, która jest w Cieszynie, która nie ma łatwej sytuacji, dlatego że przy wylocie ulicy ma dużą księgarnię sieciową i tam, nie wiem, 200 metrów dalej ma kolejną dużą księgarnię sieciową. Mimo wszystko trwa, żyje. Na czy tutaj, spotkania... przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czy tutaj specjalizacja jest jakimś krokiem, jakimś znaczy rozwiązaniem? Oni, mają patrona, którym jest Kornel Filipowicz. Natomiast oni robią dużo spotkań, mają kawę, mają cukiernię, to też jest bardzo pomocne, bardzo często w tych mniejszych miejscowościach, w dużych zresztą też. Faktycznie mają wybór książek na półkach, nie mają wszystkiego. Na przykład w ogóle zrezygnowali z literatury dziecięcej i młodzieżowej, wiedząc o tym, że w sieciówkach ona jest. Postawili na historię Cieszyna, właśnie na lokalnych twórców, na taką ambitną literaturę i żyją, trwają. Nie mogę powiedzieć o żadnej z księgarni, że ma sukces finansowy, odnosi. Natomiast radzą sobie i są chyba w tej swojej księgarni szczęśliwi. Nawet robią takie zawody weekendowe, barista z księgarką, czy ona sprzeda więcej książek, czy on sprzeda więcej dripów. I kto wygrał? Podobno jest porówno. O. Że na przykład w sobotę jest 12 na 18, proszę zauważyć, w sobotę, czyli w dzień, kiedy jest największy ruch w księgarni, jest 12 książek. Więc nie można też spodziewać się tego, że te księgarnie będą miały duże dochody, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo mało. I w tych małych miejscowościach te księgarnie trochę pełnią taką rolę miejsca spotkań właśnie też lokalnych społeczności, ale też w dużej mierze właśnie takich klubów dyskusyjnych, miejsc spotkań jakichś lokalnych, nie wiem, nie lubię tego słowa, ale elit trochę. Choszczno jest miejscem, w którym jest teraz na jakiś czas spotkanie klubu dobrego smaku. Przychodzi tam ksiądz pleban, przychodzi, sama na własne oczy widziałam, komendant policji z synami i wychodzą z książkami stamtąd. Faktycznie przychodzą tam po prostu ludzie po książki i porozmawiać. Wszystkie oczywiście wszystko wiedzą i to jest cudowne, albo nie. Zależy, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy niedobrym. Natomiast ta rola jest nie do przecenienia. I tym bardziej w tych miejscowościach, w których nie ma właśnie tych dużych sieci sprzedażowych, a takie się na szczęście jeszcze zdarzają, te księgarnie są naprawdę, no może nie są jedynym punktem dostępu do książki, bo tak jak Jędrek powiedział, no mamy internet, który bardzo ułatwia. Ale dla turysty, który tak, jedzie dla na turysty Roztocze. Teraz, a dwa, że ja bardzo też podkreślam zawsze i uważam, że to jest wielka szansa przed naszym społeczeństwem, chociaż to górnolotnie brzmi, czyli to, że dzieci przychodzą do księgarni. Mają lekcje przedszkolne, szkolne, spotkania dla dzieci, warsztaty. Nawet rodzice, którzy nie czytają dzieciom książek, oni nie czytają książek, nie mają w domu książek. Jeżeli mogą przyprowadzić dziecko na ciekawe zajęcia do księgarni, to je tam przyprowadzą. I te dzieci, jak to lubimy mówić, przez osmozę przyswajają te książki. I widzą, że w księgarni dzieją się fajne rzeczy. Tam, gdzie są książki. Nie jest nudno, nie jest strasznie, nie trzeba być cicho, bo taki trochę stereotyp jest przekazywany, tak samo jak bibliotek zresztą. To się teraz mocno zmienia, ale to cały czas jest żywe. I jeszcze to miejsce nieprzyjazne dla alergików, bo kurz. Tak, tak, tak. Więc te księgarnie przekonują do takiego praktycznego przebywania w okolicy książek. I może nie za pierwszym, może nie za drugim razem, ale za którymś razem to dziecko wyjdzie z książką z księgarni. Albo chociaż jak będzie mogło sobie już samo kupić książkę, to zrobi. Znaczy ja w to głęboko wierzę. I to jest coś, czego no, salony sprzedażowe, czy nie wiem, internet po prostu nie załatwią za nas. Życzylibyśmy sobie, żeby ten procent, to chyba te badania przez Bibliotekę Narodową przeprowadzone z marca tego roku, 38% Polaków przeczytało w ubiegłym roku jedną, minimum jedną książkę, żeby to trochę drgnęło, bo podobno nie drgnęło, pierwszy raz od lat nie drgnęło w dół, ale żeby drgnęło do góry. Tak, a to pewnie się to było. Był chyba w tym roku. Wszyscy się strasznie cieszyli z tego 1%. Ale a propos tego, o czym mówiła Ania, no to dużo ciekawszą moim zdaniem statystyką jest to, że ponad 80% osób, które czytały i przebywały w środowisku książki, które pochodziły z rodzin czytających, czytają ich dzieci, kolejne pokolenia. I myślę, że te księgarnie, które w małych miejscowościach są jedynym, ale trochę całorocznym festiwalem literackim, robią coś takiego, że są szansą na jakiś taki powrót, przyjście do książki osoby dorosłej właśnie przez dziecko, które nagle zaczyna czytać i chce chodzić do księgarni, bo tam ma atrakcje, tam ma zajęcia. Państwo już wymienili kilka miejscowości, Cieszyn, Szczebrzeszyn, Choszczno, padły też nazwy większych miast, a ja przypominam sobie moją wizytę w jednym z dużych amerykańskich miast służbową w zeszłym roku w Los Angeles. Pierwsze miejsce, do którego skierowałam swoje kroki, to była księgarnia Last Bookstore w downtown, a potem w gorącu przez bulwar zachodzącego słońca, pociągając nogami, przez 2 godziny szłam do księgarni teatralno-filmowej, wyspecjalizowanej w tego typu rzeczach. I do czego zmierzam? Do tego, czy na przykład władze miast, które mogłyby jakoś być może wspomóc księgarzy prowadzących te kameralne księgarnie i czy sami księgarze zdają sobie z tego sprawę, że taka księgarnia może być też atrakcją turystyczną danego miasta. Powoli, z tych zdjęć, które widziałam u pani na blogu Rezerwaty Książek, wynika, że to są bardzo często także piękne miejsca, wymyślone, wyposażone nie tylko w książki oczywiście, ale też w miłą przestrzeń do spędzania czasu. Zdecydowanie mówimy o tym głośno. Trochę po to został zrobiony w ogóle przewodnik Rezerwaty Książek, żeby go dystrybuować również we władzach lokalnych. Czasami ostatnio byłam w Katowicach, rozmawiałam z księgarką z Bukiestry, która robi takie piękne pakiety prezentowe z przewodnikiem, z jakąś książką, zawsze dajesz kloki, takie pyszne cukierki śląskie. I zaniosła to po prostu do władz w Katowicach i powiedziała, że trochę się zdziwiła, bo nikt jej nawet nie podziękował za to. Ale mam nadzieję, że państwo dostali, przejrzeli, nie rzucili tego w kąt i zorientują się, że faktycznie jedna sprawa to jest oczywiście to, że mogą dać preferencyjny czynsz, ale druga sprawa jest bardzo prosta. Umieścić księgarnię w informacjach o mieście, bo to jest najprostsze, co można zrobić. To są bardzo proste, nie wymagające żadnego nakładu finansowego działania, które by księgarniom bardzo, bardzo pomogły i do nich serdecznie cały czas zachęcamy, mówimy o tym, piszemy listy, księgarze piszą listy i też trochę po to tak naprawdę robimy weekend księgar kameralnych, żeby móc się pochwalić tym, co się działo podczas weekendów w samorządach. Panie Jędrzeju, tak, to jest duży problem, ten brak współpracy, bo w niektórych przypadkach o tym trzeba mówić. Tu, miasto stołeczne Warszawa chyba wspierało weekend księgarni kameralnych. Od samego początku, tak. Tak, i to jest dobry przykład, no ale nie jest tak wszędzie. I podstawowym, oprócz tego, o czym mówisz, bo to rzeczywiście byłaby wielka zachęta, taka turystyka księgarska, żeby dalej to pokazywać jako sposób na spędzanie wakacji. Druga rzecz to jest po prostu współpraca z instytucjami samorządowymi. Takimi instytucjami są szkoły i biblioteki, z którymi absolutnie ta współpraca jest zaburzona, nie ma jej, powraca czasami, ale to są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie to się udało. No po prostu biblioteki nie kupują książek w księgarniach i to trzeba powiedzieć o tym wprost, a to jest podstawowy sposób na to, żeby te księgarnie i biblioteki lepiej funkcjonowały, no bo dobry wybór książek w bibliotece gwarantuje, że też czytelnicy sięgają po zupełnie inne książki, a no niestety jest inaczej. Często to jest dyktat hurtowni po prostu, tak. A dobrych przykładów ja znam 2-3 tak. Takiej współpracy. Pani Anna mówi temat rzeka, a tymczasem my już się zbliżamy do końca naszego spotkania, więc mnie nie pozostaje nic innego, jak umawiać się z państwem na kolejny, podczas którego na inny aspekt tego wielkiego zagadnienia rzucimy światło, ale jeszcze na koniec chciałam poprosić o puentę. Dlaczego warto chodzić do kameralnych księgarni? Co jest największą zaletą? Myślę, że różnorodność i ta turystyka księgarska, o której mówiliśmy, udałaby się tylko dlatego, że ja dzisiaj próbowałem sobie wypisać, jak różne są księgarnie. To są antykwariaty księgarskie, kawiarnio-księgarnie, winiarnie, księgarnie tematyczne, specjalistyczne, księgarnie z patronami, autorskie, z tradycjami, z dyplomowanymi księgarzami, księgarnie dla kolekcjonerów, księgarnie wydawców. Jest tego tak dużo, że po prostu jedźmy, chodźmy do księgarni. Po książki. Tak, po książki, to by było dobre. A ja z kolei serdecznie państwa zachęcam do tego, żeby chodzić do księgarni z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że lepiej jest wspierać coś, co jest nasze, bliskie nam i ludzkie, bo takie mamy czasy, że ten kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo mocno ograniczony ostatnio, wszystko załatwiamy przez internet, więc dajmy sobie szansę spotkać drugiego człowieka i zobaczyć, co z tego wyniknie. I druga rzecz, to jest hasło naszego weekendu ostatnie, chyba, które już zostanie z nami na zawsze, bo uważam, że jest najlepsze. Czyli odkryj to, czego nie szukasz. W księgarni kameralnej możemy znaleźć książkę, o której istnieniu nie wiedzieliśmy, która wejdzie nam pod rękę albo zostanie nam polecona. Pan Jakub Bułac z księgarni Tarabuk mówi, że książki znajdują zawsze swoją drogę i przekłada je nieustannie u siebie w księgarni. Nawet czasami chowa, tak żeby ktoś mógł znaleźć tą książkę i się nią zachwycić. Dajmy sobie szansę przeżywać jakieś przygody i odkrywać jakieś rzeczy, które są tak naprawdę niepolecane, niereklamowane i spróbujmy dać taką szansę czemuś nieznanemu i ciekawemu. Ahoj, przygoda. Ahoj, przygoda, zdecydowanie. Na koniec. Anna Karczewska, Jędrzej Biegański. Bardzo dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Edyta Kocęba, Ewa Redel, Agnieszka Stępień i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.